Heeft u vandaag trek in exclusief eten? Dan is Chinees-Kantonees specialiteitenrestaurant Golden Garden een juiste keus. Uitstekend en gezellig eten kunt u bij Golden Garden tegen een zeer redelijke prijs. Golden Garden vindt u in winkelcentrum De Grote Beer in de Grote Waal. Golden Garden is er natuurlijk ook voor alle afhaalgerechten. Dus bel en bestel of reserveer op telefoonnummer 02290 38634. Golden Garden, met regelmatig live muziek.